to Trójka, program trzeci, poniedziałek, 25 grudnia, jest południe. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wiatr daje się we znaki mieszkańcom kilku regionów. Prądu nie ma kilka tysięcy gospodarstw. W całym kraju wierni na pasterkach metropolita lubelski, między innymi o prawach człowieka. Jest kolejny turystyczny rekord Izraela. Od września, października aż do listopada. Wyobraźmy sobie, że wokół Bożego Grobu kolejka była aż do samego wejścia. 3000 odbiorców nie ma prądu po ostatnich wichurach. Tak wynika z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej, około 1500 w województwie pomorskim, około 1100 w województwie mazowieckim. W ciągu ostatnich dni Straż Pożarna interweniowała w całym kraju ponad 1200 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W kilkudziesięciu przypadkach w województwie pomorskim strażacy zabezpieczali plandekami i folią uszkodzone dachy, w tym dachy na budynkach mieszkalnych. Zabezpieczano również naderwane reklamy oraz uszkodzone inne elementy konstrukcyjne budynków. W wyniku nawałnic niestety jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Wczoraj w miejscowości Arciszewo w województwie pomorskim dwie osoby zostały ranne, kiedy na samochód, którym podróżowały, spadło drzewo. Tylko wczoraj w całej Polsce przy usuwaniu skutków silnych wiatrów, a także intensywnych opadów deszczu pracowało ponad 4700 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. W Lublinie pasterka była pierwszą mszą odprawioną w budowanym kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy o tajemnicy Bożego Narodzenia i prawach człowieka, mówił w homilii lubelski metropolita arcybiskup Stanisław Bucik. W tajemnicy Bożego Narodzenia tkwi najgłębsze źródło nienaruszalnej godności ludzkiej osoby. Stąd wywodzą się wszystkie niezbywalne prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do życia, prawo do wolności i prawdy. Metropolita lubelski dodał, że dobrej nowiny o narodzeniu Chrystusa bali się wszelkiej maści dyktatorzy. Wiedzieli bowiem, że ten, kto wierzy w Boga, nie będzie oddawał boskiej czci człowiekowi. Że ten, kto zaufał słowom Jezusa, że prawda nas wyzwoli, nigdy nie będzie niewolnikiem i nie uwierzy w najbardziej nawet wymyślną propagandę. Dodajmy, że budowę lubelskiej świątyni rozpoczęto w 2001 roku. To kolejny turystyczny rekord Izraela. Według tamtejszego Ministerstwa Turystyki w tym roku kraj ten i autonomię palestyńską odwiedzi w sumie 3,5 miliona osób. To o pół miliona więcej niż w 2016 roku. O szczegółach Wojciech Cegielski. Końcówka roku nie jest dla turystycznej branży w Izraelu udana. Po tym jak prezydent Donald Trump uznał, że Jerozolima jest stolicą Izraela i doszło do zamieszek, wiele grup odwołało przyjazd na święta Bożego Narodzenia. Ale od wakacji aż do zimy atrakcje turystyczne i miejsca związane z chrześcijaństwem i judaizmem przeżywały oblężenie. W efekcie, według izraelskich władz, liczba zagranicznych gości w tym roku może nawet przekroczyć 3,5 miliona osób. Rekordowo dużo osób odwiedziło m.in. Bazylikę Bożego Grobu we wschodniej Jerozolimie, czyli najważniejsze na świecie miejsce dla chrześcijaństwa, gdzie Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Najstarsi Arabowie nie pamiętają, mniej więcej od 15 lat nie było tak wielu pielgrzymów z całego świata. Od września, października aż do listopada. Wyobraźmy sobie, że wokół Bożego Grobu kolejka była aż do samego wejścia. Mówi mi polski przełożony Bazyliki franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Wzrost liczby gości to prawdopodobnie efekt kampanii promocyjnych kraju oraz względnego spokoju aż do czasu ogłoszenia decyzji Donalda Trumpa. Izrael najczęściej odwiedzają Amerykanie i Rosjanie, Polacy na 9. miejscu. Skorpion czy mysz na pokładzie samolotu lub brak papieru toaletowego to najbardziej nietypowe powody opóźnień lotów samolotów w mijającym roku. Tak wynika z analizy firmy AirHelp. Polskich pasażerów najbardziej dotknęły masowo odwoływane loty Ryanaira i awaria systemu informatycznego w British Airways. Dwaj zwierzęcy pasażerowie na gapę to przypadki. Z British Airways, które kosztowały linii około 300 tysięcy funtów, tyle w przybliżeniu wyniosły rekompensaty dla klientów. Eksperci przypominają, że w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu pasażerowie są uprawnieni do odszkodowania w wysokości do 600 euro. To był serwis Trójki.

Obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po równik. Tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój w brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po równik. Tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, zazdrości ptakom jest samolot. Ta-na-na, ta-na, ta-na, ta-na, ta-na, ta-na, ta-na. Twoją głową obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w brustach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Warstwice chmur nad twoją głową obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w brustach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Ta, ta, na, na, ta, na, na, na. Marek Grychuta, Wędrówka z płyty Droga za Widnokres. Ja chciałbym zacząć od początku. To taka nietypowa zupełnie, nietypowy zupełnie zabieg. Chciałem zapytać, co było u was najpierw? Dziecięce marzenie o podróżach, żeby świat zobaczyć, czy może coś innego było czynnikiem wyzwalającym tę pasję reporterską? Paulina Wilk. U mnie to były przedmioty. Tata mi dał kiedyś taką małą skrzyneczkę z widoczkiem Bramy Brandenburskiej i jego opowieści o tym, jak miał kilkanaście lat i pierwszy raz pojechał nad polskie morze. I chyba przesiąkanie w domu takimi opowieściami o podróży, które jest pewnym marzeniem, bardzo trudnym w latach 80. do realizowania, czyli pewna niemożność, czyli podróż, która się kojarzy z jakimś przekroczeniem, z jakąś szansą. I globus, którym bardzo lubiłam się bawić i macałam sobie tam paluszkiem, a potem sprawdzałam, co to za miejsce. Więc myślę, że od takich przedmiotów inspirujących się zaczęło, ale na pewno od dziecięcego pragnienia, przekroczenia czegoś niemożliwego. A nie od Klubu Siedmiu Kontynentów? Pamiętacie państwo Klub Siedmiu Kontynentów? Tak, był, był. Marcin Mamoń? Tak, ale dla mnie to nie był Klub Siedmiu Kontynentów, chociaż ja go pamiętam, faktycznie. Natomiast, Tony Halik? Nie, właśnie Tony Halik mnie jakoś specjalnie nigdy nie wkręcał, że tak to powiem, ujmę. Natomiast w moim przypadku to był chyba ten, co tu dużo mówić, Tomek Wilmowski i powieści Szklewskiego, prawda? Że jakby... Czyli wszystko się od książek zaczęło u ciebie. Tak, tak, zdecydowanie tak. No plus mapy. Ja zawsze jakoś lubiłem te mapy, no i te mapy gdzieś tam zawsze zbierałem, gdzieś miałem ich mnóstwo. Ale myślę, że Szklewscy, że chęć jakby odkrywania czegoś nowego, to po pierwsze, a po drugie, no jednak człowiek się dusił w czasie tej komuny, nie mógł wyjechać, ja nie mogłem dostać paszportu. No jakby to też jakby powodowało, że chciałem wreszcie się wyrwać z tego świata, w którym się dusiłem po prostu. Wojciech Jagielski? Ja nie miałem wrażenia, że się dusiłem, raczej takie przeświadczenie o niemożności. Znaczy, podróże dla mnie były raczej związane z towarzystwem, z towarzyskim spędzaniem czasu. Ja się włóczyłem autostopem po Polsce w latach 80., koniec lat 70. bardzo intensywnie. O podróżach zagranicznych nie myślałem, bo się nie myślało. Świat odkrył dla mnie potrzeba gastarbeiterki. Okazało się, że można jednak wyjechać, że czasami paszporty dają. Ja zacząłem, pierwsza moja podróż była do Londynu w celach wyłącznie zarobkowych. Spędziłem tam upojne 2 czy 3 miesiące zmywając gary w restauracji. A potem w świat zabrała mnie żona. Ja nie myślałem o podróżach zagranicznych. Grażyna zaproponowała... I dlatego nie myślałem o podróżach zagranicznych, dlatego zatrudniłem się w Gazecie Wyborczej, w dziale reportażu. A to było wcześniej. To było wcześniej. Dziale zagraniczne. Ja nie przepracowałem ani jednego dnia w dziale reportażu. Jak już postanowiłem zostać dziennikarzem, ale to było później, to pracowałem wyłącznie w działach depeszowych, działach zagranicznych, ale po tej podróży do Indii i do Indochin odżyła we mnie Afryka, bo Afryka była z jakiegoś powodu ważna, z jakiego powodu nie wiem, nie potrafię sobie znaleźć jakiegoś takiego punktu, kiedy ona się pojawiła. Może to były te książki o Tomku Wilnowskim. Tomek na czarnym lądzie. Tak jest, to jedna z nich. Chociaż na mnie większe wrażenie zrobiła chyba tajemnicza wyprawa Tomka. Tak. Ale to były książki. A potem ta Afryka... Ja w zasadzie szukałem miejsca zatrudnienia, gdzie byłaby szansa wyjazdu do Afryki. Polska Agencja Prasowa, bo to było to pierwsze miejsce, gdzie się zatrudniłem. Tam trafiłem i tam stałem się dziennikarzem. A jak już się stałem dziennikarzem w dziale zagranicznym, to jeździłem w te miejsca, dokąd mnie wysyłała redakcja. Czyli głównie na wojnę? Nie, głównie na Kaukaz, bo ja chciałem jechać do Afryki, ale się okazało, że do Afryki... Droga prowadzi przez Kaukaz. Bardzo, przez Kaukaz i później jeszcze przez Afganistan. Dopiero później była Afryka, ale wylądowałem w końcu w niej. Także jeździłem po tych regionach, którymi zajmowałem się jako dziennikarz. No to najpierw były te dziecięce marzenia, a później co? Spotkanie z mistrzami reportażu? Mieliście najpierw tych mistrzów reportażu, odkrywaliście ich później? Już pracując, pisząc. Ja nie miałam chyba mistrzów reportażu, chociaż oczywiście przeszłam szkołę Kapuścińskiego i czytałam go z zachwytem, jak wielu moich rówieśników, ale przyznam, że ja czytałam po prostu różne książki zagranicznych autorów i myślę, że w takim szerszym ujęciu literatura piękna z różnych części świata na pewno była takim bardzo ważnym dla mnie magnesem. Zresztą to mi zostało i ja się nigdy nie czułam reporterką i nigdy tak o sobie nie mówiłam. Natomiast wciąż w podróżach mi towarzyszą książki. Ja właściwie gdziekolwiek jeżdżę i gdziekolwiek jest taka możliwość, to odwiedzam biblioteki, biorę od ludzi to, co jest do czytania. One wciąż dla mnie są jakimś bardzo ważnym elementem próby zrozumienia, gdzie jestem. Więc książki tak, tylko u mnie dużo szerzej niż reportaż. Wojtek? Ja nie miałem mistrzów reportażu. O reportażu też nie myślałem. Dla mnie to dziennikarstwo depeszowe było zupełnie wystarczające. Natomiast pracując w Polskiej Agencji Prasowej, poznałem Kapuścińskiego. No więc Kapuściński był takim, trudno nawet powiedzieć, żeby wzorem, był takim pomnikiem dla wszystkich. Żywym pomnikiem, który chodził i rozmawiał. I ja go poznałem. Wcześniej zacząłem czytać jego książki oczywiście. Był bardzo sympatycznym człowiekiem, więc... To jeszcze bardziej działało. No, on był fantastycznym słuchaczem. Ja pamiętam to nasze spotkanie. Do tego spotkania doszło po moim 3-miesięcznym z takim stażu w Moskwie i on chciał się ze mną spotkać. Sekretarka mi powiedziała, że Kapuściński pytał o mnie, no więc to od razu mnie wyróżniło i urosłem 20 centymetrów. I przyszedłem nazajutrz, kiedy Kapuściński miał właśnie przyjść i ze mną rozmawiać, przygotowany do takiej rozmowy o geopolityce, wielkiej polityce kremlowskiej i tak dalej, a on się pytał o bardzo prozaiczne rzeczy, co jest w sklepach, ile kosztują bilety na metro, jak się kupuje bilety samolotowe. I mimo, że to były takie rzeczy oczywiste, to jak ja mówiłem, że tam bilet kosztuje 50 kopiejek, to miałem wrażenie, on tak słuchał i tak się zachwycał tymi moimi informacjami, że rzeczywiście wydawało mi się, że to... No i potem napisał Imperium. I później napisał Imperium. Właśnie przyczyniłem się w jakiś sposób, więc Kapuściński tak, jako człowiek, ale jego książki rzeczywiście bardzo zrobiły na mnie wrażenie. Pierwszą książką, jaką przeczytałem, to był Cesarz. I od samego początku nie miałem wrażenia, że to jest książka o Etiopii. Dziejące się w Etiopii, tak, ale nie przywiązywałem się do tej Etiopii. No w ogóle jest jeszcze taka wątpliwość, czy to jest reportaż, tak? To są bardzo poważne tutaj wątpliwości. No tak, ale to możemy zejść wtedy już nie o podróże, tylko o kanon reportażu, zresztą zawsze, dla mnie zawsze... Czy to jest po prostu relacja z faktów, czy to jest jednak literacka fikcja? Tu są dla mnie poważne, to była literacka, może nie fikcja, literacka opowieść reporterska. I to nie ma studiowałem na afrykanistę wtedy na jakość tej książki. I pamiętam zbulwersowanych naukowców z etiopistyki, którzy uważali, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z Etiopią cesarza Haile Selassie, a ja z kolei byłem zdziwiony, że oni się tak dziwią, bo dla mnie to była książka w Etiopii, ale niekoniecznie o Etiopii. Jakoś nie miałem z tym nigdy problemu. Później z Kapuścińskiego ściągnąłem dla siebie, jak można pracować jako dziennikarz depeszowy w krajach, w których świadomość istnienia takiego kraju jak Polska jest żadna albo maleńka, kiedy nie można się dopchać do prezydenta, premiera i że można pisać o polityce, jaką oni robią, ale z perspektywy zwyczajnych ludzi, na których ta polityka się odbija i to jest dużo ciekawsze i ważniejsze dla reportażu, więc w tym sensie Kapuściński był dla mnie bardzo ważną podpowiedzią. Marcin Mamoń, a dla ciebie Andrzej Fidyk? A, jego Andrzej defilada. Fidyk, tak, Andrzej Fidyk też przez moment był no bo ty był jednak jakimś... głównie robisz filmy dokumentalne, tak, książki tak, to jakimś jest punktem odniesienia, mniejsza część twojej działalności. Ale do momentu, kiedy jakby się nie zorientowałem, że w tym jest dużo fikcji, za dużo kreacji. Fikcji i kreacji, tak. I wręcz fikcji moim zdaniem. Więc jakby to ten, powiedzmy, był to przez moment jakiś autorytet, ale on się bardzo szybko skończył, od razu mówię. Zresztą z Kapuścińskim miałem trochę podobnie, nie? W momencie, kiedy się okazało, że jednak miał pewne poważne plamy na przeszłości. To jest jakby jedna rzecz, natomiast tam problemem jest to, co w New York Times kiedyś opisał i w amerykańskiej prasie to parokrotnie się pojawiało, to pojawiało się też w książce Artura Domosławskiego. Znaczy pytanie o to, czy to jest jeszcze reportaż, czy to jest po prostu literacka fikcja, jest pytaniem, no które właściwie przy kilku książkach się nazywa. No więc właśnie, a ja jakby go czytałem wierząc święcie, że to wszystko jest prawda, więc jakby mam z tym kłopot, ale to nie znaczy, że nie pamiętam reportaży, które na przykład dla mnie są jakimiś w ogóle no, genialnymi w ogóle historiami, chociażby taki reportaż Hotel Metropol, nie wiem, czy... A, to mój ulubiony. Twój ulubiony, to mój też, czyli o piciu w gruncie rzeczy o piciu w... Mieszkam na wyspie. W knajpie, tak, w równikowej Afryce, więc... Ale tak naprawdę ja myślę, że dla mnie punktem, znaczy to wszystko było, nie chcę powiedzieć, że przypadkowe, bo nie ma przypadków, ja nie wierzę w przypadki, ale to było tak, że w momencie, kiedy ja zaczynałem, powiedzmy, że pracować jako dziennikarz, trochę newsy gdzieś tam w lokalnych wiadomościach, to wtedy akurat zaczęła się wojna w Czeczenii i zacząłem wtedy oglądać te newsy, które spływały, gdzie się pojawiały w telewizji. Zobaczyłem takich ludzi uzbrojonych, którzy w mały naród, który nagle rzucił rękawice potężnemu mocarstwu. A że moja rodzina pochodzi z Kresów, więc te, nazwijmy to, resentymenty do i niewątpliwie brak sympatii do Rosjan funkcjonował, więc jakby oni mi strasznie zaimponowali i sobie pomyślałem, że bardzo bym chciał zobaczyć to własnymi oczami. I pojechałem do Czeczenii. No a kiedy pojechałem do Czeczenii, pojechałem pierwszy raz na Kaukaz, to wtedy dopiero wiedziałem, że właściwie jeżeli coś chcę robić, to w ten sposób spędzać kolejne miesiące czy lata. I raz się to udawało, raz nie, ale do dzisiaj jakoś tam bywam w takich miejscach. No skoro już mówimy o Czeczenii, no to nie możemy nie wspomnieć, że ty tam byłeś też więziony. Zresztą nie jest to jedyne miejsce, w którym byłeś więziony. No, chyba najwięcej czasu spędziłeś uwięziony przez Al-Kaidę w Syrii. No to w Syrii, tak. W Czeczenii, znaczy mi się zdarzały, zresztą wszystkim nam, przecież Wojtkowi też, no zdarzają się nam oczywiście takie sytuacje, w których wchodzimy w jakąś sytuację trudną, że jesteśmy ludźmi, którzy, czy dziennikarz nagle się okazuje człowiekiem, który dochodzi do jakiejś prawdy i ta prawda dla ludzi, którzy tam żyją, a zwłaszcza mówimy tu o jakiejś sytuacji władzy, frontowej. Sytuacji frontowej bądź jakiejś władzy, prawda, jakiegoś rządu, jakiejś dyktatury, więc wtedy no, człowiek zwiedza areszty, ja tych aresztów trochę zwiedziłem. Ale zwykle to były krótkie okresy, poza oczywiście Syrią i... Gdzie spędziłeś? Gdzie spędziłem prawie 2 miesiące, tak. W piwnicy. No i to była... Czy to piwnica, bo chciałem wam to było zadać, kilka piwnic. Chciałem wam zadać takie pytanie o najbardziej niebezpieczną sytuację, jaka wam się w tych podróżach przydarzyła. No to czy to była właśnie ta sytuacja? To uwięzienie przez Al-Kaidę? No bo jednak tam, no, z twojej książki, gdy opisałeś to w książce, wynika, że jednak zastanawiałeś się, czy stamtąd wyjdziesz, czy nie wyjdziesz żywy. Tak, to znaczy człowiek wierzy, że wyjdzie. Zawsze jednak człowiek wybiera te bardziej w takich sytuacjach, te bardziej, powiedzmy, optymistyczne scenariusze. Ja się bardziej zastanawiałem, czy wyjdę psychicznie sprawny, czy też trochę zwichrowany, albo mocno zwichrowany. I to było jakby moim głównym problemem, kiedy tam siedziałem, bo wiedziałem, że jeżeli będę siedział więcej właśnie niż powiedzmy te umowne 2 miesiące, będę siedział powiedzmy rok czy 2 lata, no to na pewno się odbije na mojej psychice, mojej rodzinie, rodzinie i tak dalej, więc tego się bałem po prostu najbardziej. Więc w tym sensie to była jakaś niebezpieczna sytuacja, no ale oczywiście takich sytuacji też było wiele w różnych krajach. Też w Kongo, notabene, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy wcześniej, tak. Wojtek Jagielski? Taką niebezpieczną nigdy, bardzo sytuację? No, tak, no trudno to nie mieć, jak się zawodowo jeździ i opisuje sytuacje niebezpieczne. Myślę, że te wszystkie sytuacje można podzielić na dwie kategorie. Jedna, że była niebezpieczna sytuacja, to człowiek się dowiaduje właśnie, kiedy ona przestała być, bo i wtedy już jest raczej poczucie ulgi niż zagrożenia. I druga to taka, która trwa dłużej, już nie mówię dwa miesiące, bo dwa miesiące to jest aż nadmiar czasu, kiedy człowiek może się nad sobą zastanawiać i nad tym, gdzie się wtarabanił, ale to może być 30 sekund, 3 minuty, więc każda taka dłuższa sytuacja, kiedy człowiek sobie uświadamiał, że jest w tym niebezpieczeństwie. Że to jest właśnie ten moment, tak? Tak, no to rzeczy bardzo przykre i straszne. A taka, którą najbardziej zapamiętałeś? Nie przywiązywałem się do żadnej. Tych sytuacji takich, które trwały dłużej, było parę. One zawsze były nieprzyjemne. Jakoś nie odczułem skutków ich na sobie. Może właśnie to, że nie odczułem takich skutków, to świadczy o mojej patologicznej sytuacji. Podobnie jak w przypadku Marcina. Może jesteśmy ciekawszymi obiektami dla lekarzy niż ci, którzy tam trafiają do klinik. Kto wie. Usłyszałem w klinice, przepraszam za amatorszczyznę, ale to określenie osobowość zadaniowa, więc myślę, że ja takie coś miałem, tak mi powiedziano, myślę, że musiał mieć Marcin i musiało mieć to coś, musieli mieć dziennikarze, którzy ten zawód wykonywali dłużej i z tego powodu nie pojawiły się jakieś problemy zdrowotne. Ta osobowość pozwalała koncentrować się na zadaniu, które jest do wykonania. Albo jak się pewnie siedział dwa miesiące w więzieniu w Alkadzie, to zadaniem było czekać na uwolnienie i wyjść w stanie nienaruszonym. No i jeszcze survival, czyli przeżyć. Sobie przypominam, raz też było tak, że ty zaginąłeś i ciebie też poszukiwano. No ja parę razy zaginąłem, parę razy byłem aresztowany, natomiast taką sytuacją, kiedy najbardziej może sobie zapamiętałem, albo która może uświadomiła mi, że jak w grach komputerowych, limit żyć właśnie wyczerpałem i może nie ma co sprawdzać, czy jest jeszcze 9 czy 10. To była sytuacja w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku, kiedy w takich sytuacjach frontowych, jak strzelają, to człowiek miał zawsze przekonanie, że strzelają, no bo taka jest wojna, ale nie strzelają do mnie, bo przecież ja z tym nie mam nic wspólnego. A jak się jest przypadkowym celem, to zupełnie inaczej się na to patrzy, niż jak człowiek nie ma żadnych wątpliwości, że strzelają właśnie do ciebie. A ja tam pogubiłem drogę. W każdym razie znalazłem się w sytuacji, kiedy strzelano przez prawie półtorej godziny, dwie godziny do mnie, bo nikogo więcej nie było. No więc to było takie... To nie było wątpliwości. To nie było wątpliwości. W dodatku uważano mnie nie za jakiegoś rebelianta czy żołnierza, tylko prawdopodobnie szabrownika, bo siedziałem za takim nowiuteńkim Oplem Corso Metallic i podejrzewałem, że strzelał do mnie jej właściciel, a myślę, że ja skorzystając z sytuacji, pojawiłem się w Cchinwali, żeby ten samochód podprowadzić, więc miał naprawdę powód i afekt, żeby do mnie strzelać, ale już nie sprawdzałem, kto to był. Może lepiej nie. A ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, bo ja jeszcze miałem taką sytuację, nie wiem, czy ty, Wojtek, miałeś kiedyś taką sytuację, bo pomijając to, że oczywiście też przeżyłem sytuację, kiedy byłem celem, w sensie jakiegoś tam snajpera i ewidentnie, i to nie było żadnych wątpliwości, też notabene w Syrii, tylko za innym razem, to miałem sytuację taką, w którą odczułem taki, właściwie być może jedyny raz w życiu taki realny strach, który się nie przejawiał tym, że ja się bałem w sensie świadomości, tylko że mi drżały wszystkie mięśnie, że dostajesz pewnych dreszczy, które są właściwie poza twoją kontrolą, prawda, zupełnie. I to było wtedy, kiedy ja byłem właśnie zamknięty w tej piwnicy, to jest znowu porywanie, ale ten moment, prawda, czy te sekundy, kiedy byłem zamknięty, no i nagle się okazało, że ten obiekt, w którym ja byłem, jest celem ostrzału rakietowego prawdopodobnie z samolotów albo z Morza Kaspijskiego, nie wiem, w każdym razie były to rakiety. Czyli sojusznicy. Tak, tak, prawdopodobnie. I ten kompleks budynków, w którym ja byłem zamknięty w piwnicy, był celem. No i w pewnym momencie, no już jak te rakiety, ja nie wiem, czy one uderzyły w ten budynek, czy obok, tuż obok, prawda, jakiś, który tam też był, bo to była taka duży, takie powiedzmy budynki, powiedzmy przemysłowe. I efekt był taki, że wyleciały mi drzwi z celi, prawda? Że było tam małe okienko, ale fala uderzeniowa była taka, a umówmy się, no a ja bowiem, jeżeli chodzi o budownictwo, tego typu rzeczy nie są tak dokładni, powiedzmy, tak bym to powiedział, więc te drzwi żelazne, wielkie były tam jakoś zamocowane na glinę, no mniej więcej. Ale jednak ta fala po prostu wyrzuciła te drzwi. No więc, no więc to były tego typu sytuacje. Po czym nagle poszedł jakiś atak w to miejsce, stronę. Czyli jakieś, znaczy w to, gdzie myśmy byli. Czyli później za chwilę słyszę moździerze walące w te budynki, a jeszcze później słyszę już seje kałasznikowów, co oznacza, że się ktoś zbliża do tego budynku. A ty jesteś w klatce. Ja jestem w klatce. Ja z niej nie mogę wyjść. Ja w żadnej klatce nie siedziałam i nie mam tak spektakularnych wspomnień, natomiast wydaje mi się, że nie chcę na seksisty wyjść, wydaje mi się, że kobiecie reporterce jest tak trudno podróżować, zwłaszcza po krajach tych, powiedzmy, egzotycznych. Jest z tym różnie. Ja mam doświadczenia, które potwierdzałyby tę tezę i te, które jej przeczą. Miasta, po których podróżowałam ostatnio, wcale nie są oczywistymi, czy w oczywisty sposób bezpieczniejszymi przestrzeniami, bo mają, wiemy wszyscy, że w miejscach takich jak Rio albo części Limy giną ludzie, tak jak w strefie wojny. I na przykład podróżowanie w takich miejscach stawia ogromne wymagania i myślę, że przede wszystkim wymaga dosyć dobrej wiedzy, wyczucia, też takiej inteligencji, po prostu błysku, też umiejętności zareagowania, wycofania się albo poradzenia sobie w sytuacji konfrontacji, w sytuacji konfliktu, który się może na przykład w takich krajach jak Indie dosyć szybko przerodzić na przykład w awanturę uliczną, z której łatwo wybuchają zamieszki. Trzeba rozumieć, w jakie miejsca się wchodzi, w jakie nie. Właściwie czasami z tonu głosu wywnioskować, czy ja jestem jako kobieta, czy jako białoskóra, czy jako obcy w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, czy nie przesadzajmy, bo damy radę w dialogu sobie z tym poradzić. Oczywiście, że podróżując po Indiach, ja miałam trochę sytuacji, które kosztowały mnie dużo stresu, bo nie jest to bezpieczny kraj dla kobiet. Jest to kraj i kultura, wiele która... Wiele się o tym słyszy w mediach, no te gwałty, o które nawet tam przecież wybuchały zamieszki w wielkich miastach, to jest sprawa bardzo głośna. Tak, pojawiła się dosyć duża fala protestów już takich uświadomionych po nagłośnionych przypadkach gwałtów. Ja się tą tematyką też zajmowałam i oczywiście jest bardzo wiele presji, które są niewypowiedziane, one nie są ewidentne, ale ja muszę podejmować decyzje takie, czy jadę w nocy z jakimś mężczyzną gdzieś, pozwalam się zawieźć, nie pozwalam się zawieźć, czy zdecyduję się na wizytę w jakichś obszarach, na przykład na prowincji, gdzie podejmuję ewidentne ryzyko, jeśli tam jadę. I to być może wymaga zabezpieczenia się na przykład poprzez zorganizowanie sobie pomocników tej podróży. Dla mnie to jest duży dyskomfort, dlatego że ja lubię pracować sama. Nie korzystam z fikserów, przewodników zazwyczaj, ale na przykład nie mogłabym napisać w książce o Limie, gdybym nie miała kogoś, kto mnie wprowadzi do dzielnic. I zresztą byliśmy tam w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, gdzie mój przewodnik decydował o tym, skąd się wycofamy lub skąd nie. Ale ja właściwie niebezpieczeństw podróży też doświadczam w dużo bardziej prozaiczny sposób, o których pewnie reporterom nie myślicie nawet, żeby o tym mówić. Ja w bardzo wielu miejscach, do których jeżdżę, choruję. I choruję poważnie. Na przykład w Peru przeszłam dosyć kiepski, jak na mój gust, trudny epizod choroby wysokościowej. To są takie sytuacje, w których jeśli jest się samej, bez jakiegoś wsparcia, naprawdę daleko od domu, w dużym zmęczeniu czy wycieńczeniu organizmu, to są sytuacje autentycznego zagrożenia życia i autentycznego zmartwienia, z których jednak wychodzi się cało i jedzie się dalej. No dobrze, no to powiedzieliśmy o czymś, co jest nieprzyjemną stroną tej pracy, tego zajęcia, tej pasji. To powiedzmy o tym, co jest stroną przyjemną. Jakbyście mieli opisać taki moment najbardziej niezwykły w waszych podróżach reporterskich, taki moment autentycznego zachwytu, taką przygodę, która was zmieniła i coś, co chcielibyście utrwalić na zawsze, to do jakiego miejsca, do jakiego wydarzenia byście wrócili? Marcin Mamoń. No ja myślę, że... Bo takich chwil każdy z was na pewno miał też wiele. Mm. Sądząc po książkach, które czytałem. No tak, no są... no jest kilka nawet pewnie takich miejsc, do których chciałbym wrócić. No jednym z, no dlaczego? No po pierwsze są miejsca, które są na przykład bardzo piękne. I to są miejsca, w które człowiek chce wrócić, no bo jest zachwycony tym, co tam zobaczył. I tu nawet nie chcę mówić o ludziach, no, tylko wręcz myślę o krajobrazie, o tym, co się rozgrywa przed oczami. Już nawet pomijam kwestię kontaktu z ludźmi. I tu zdecydowanie, jeżeli chodzi o to piękno, dla mnie to jest Dolina Wielkich Jezior, to jest Kongo, to wschodnie Kongo, to jest, tam jest po prostu przepiękne. Nie musimy tak sobie wyobrażamy raj. Tak sobie wyobrażamy raj, bo tam byliśmy, tak, no tam dymiące wulkany, piękne jeziora, znakomity klimat, piękna roślinność, wszystko jest piękne tak naprawdę. Oczywiście pod jak warunkiem, wymyślone. Oczywiście, tak, jak wymyślone. Oczywiście pod warunkiem, kiedy się nie widzi niesłychanej nędzy, która jest dosłownie tuż obok, prawda? Ale jest tam jakieś takie piękno, które przyciąga. I to jest jeden element. A drugi jest element taki, że każdy zawsze ma jakieś takie miejsce, w którym się w jakimś sensie zakochał, prawda? I dla mnie oczywiście to była Czeczenia. I to było, zresztą ona była pierwsza, prawda? To raz. To jest jednocześnie bardzo pięknym miejscem, w sensie natury. Jest pięknym miejscem, ale dla mnie ten naród jest z ponurym, ale równocześnie ten naród był dla mnie zawsze niesamowicie pociągający. Bardzo ciekawy. I tu myślę przede wszystkim o ludziach. Nawet nie myślę o samych, wiadomo, pięknych górach, wąwozach, tych wszystkich miejscach, tylko myślę bardziej o ludziach. No i jest jeszcze jakby ostatni element tego wszystkiego, czyli są takie miejsca, do których człowiek ma wrażenie, że nie może już wrócić, prawda? I tym, znaczy nie może, no wciąż nie może. Ja nie mogę wciąż wrócić. No z powodu wojny na przykład. No albo z powodu jakichś zakazów wjazdu, z powodów tego, że wiem dobrze, że może to być dla mnie zbyt duże, na przykład dzisiaj ryzyko pojechać do Czeczenii, Kadyrowa. I zakładając oczywiście, żeby mnie Rosjanie, no bo to jest Federacja Rosyjska, wpuścili. Więc też są takie miejsca, do których człowiek tęskni, bo też nie może się do nich dostać, prawda? A bardzo by chciał. Z tej kategorii miejsc niemożliwych ja mam w sobie nieutulony żal za Aleppo. To było niesamowite miasto. I bardzo bym chciała być w takiej małej uliczce, w której sprzedawano wyłącznie sznurki i mieszkałam tam przez jakieś 2 tygodnie śpiąc na dachu za grosze wśród absolutnie wspaniałych ludzi w mieście, które było przesycone tak wspaniałą, wyrafinowaną kulturą i tak... Piękne i zabytkowe jednocześnie. Tak. I do tego nad morzem. Takie też no, przewspaniała kultura codzienności, wielka kultura handlu. Płakać mi się chce, jak myślę o tym, że tego miejsca nie ma. To prawda. Ja z kolei takim miejscem, myślę, że to nie są nawet kwestia miejsc na mapie, tylko to musiała być podróż i w przestrzeni, ale i w czasie. Dla mnie takim niezwykłym miejscem, i chyba właśnie tam zakochałem się w Afganistanie, to był przejazd do Afganistanu i Kabul wiosną 92 roku. Kabul może nie jest najbardziej urodziwym miejscem, natomiast tam to była moja pierwsza wizyta w Afganistanie i to było miejsce tak kompletnie odmienne. Przekraczając granicę między Tadżykistanem czy Uzbekistanem, a Afganistanem, miałem wrażenie, że wjeżdżam na plan filmu opowiadającego w średniowieczu, nie wiem, w bardzo zamierzchłych czasach. Do granicy dojechałem ciężarówką z ludźmi ubranymi jak ja, a za tą granicą, za rzeką wyjechał... Zobaczyłeś film fantasy. Nawet nie fantasy, to była jakaś opowieść biblijna, bo wyjechał człowiek na osiołku ubrany tak, jak właśnie w opowieściach biblijnych, tylko że miał kałasznikowa, bo wszyscy nosili karabiny, a w Kabylu zdarzyło się coś, co się nie miało prawa zdarzyć. To było zwycięstwo, to był cud. Ci, którzy mieli przegrać, partyzanci afgańscy, których nazywaliśmy wtedy mujahedinami, i oni dalej mujahedinami pozostali, a oprócz tego są dzisiaj talibami, wkroczyli do miasta, którego nie mieli prawa zdobyć. Pokonali Związek Radziecki i to było coś niezwykłego. To była taka gigantyczna, nieprawdopodobna nadzieja, która udzielała się. No i wiosna w Kabulu jest czymś absolutnie wyjątkowym. Więc ten Kabul we mnie siedzi bardzo głęboko, ale ten Kabul z tej wiosny 92 roku, bo wszystkie następne Kabule, jak jeździłem do Afganistanu, to próbowałem odnaleźć właśnie ten Kabul. Już go nie było. I go nie ma. I tamtego Afganistanu nie ma. Tak jak nie ma tych chwil, które już sobie minęły. Takim miejscem dla mnie, poza Indiami, z którymi jestem związany chyba już nierozerwalnie. Podobnie jak Paulina Wilk. Tęsknię obrazami indyjskimi. Zaraz znowu tam się zbieram. Jest Południowa Afryka i to był też taki moment chyba właśnie takiego zwycięstwa, takiego triumfu, czegoś, co się nie miało prawa zdarzyć. Miała być gigantyczna wojna. Pamiętam, wylądowaliśmy w Johannesburgu. Wylatywałem z Warszawy tego samego dnia, kiedy nad Kigali strącono samolot z dwoma prezydentami, co dało początek tym makabrycznym rzeziom. I myśmy siedzieli w Johannesburgu, bo tam miało być ważniejsze wydarzenie i wielu z nas, te bogate gazety miały korespondentów i tu, i tu. Biedniejsze jak Gazeta Wyborcza i nie tylko, nam pozostawiono wybór. Zostajemy w Johannesburgu, czy próbujemy przejechać do Kigali. I myśmy w większości zdecydowali się zostać w Johannesburgu nie dlatego, że tam miało być łatwiej, przeciwnie, tam miało być trudniej. Tam ta wojna miała być większa, krwawsza, a zakończyła się takim aż przesadnym, sentymentalnym, ckliwym zwycięstwem dobra nad złem. Już tam prawie nikt nie zginął. Parę osób zginęło w tych ostatnich strzelaninach pod Johannesburgiem, więc południowa Afryka, ale to są takie wspomnienia związane chyba z czymś dobrym, bo Czeczenia, o której mówił Marcin, ja uwielbiam Czeczenów. Może nie to, że uwielbiam, podziwiam ich. To są ludzie, trudno nawet mi zdefiniować moje uczucia do nich, czy emocje, które się z nimi wiążą, ale Czeczenia, doceniając jej piękno, to jest miejsce, gdzie nie chciałbym wrócić, bo tam cały czas było, to wojenna ponurość, a przede wszystkim taka sytuacja wiecznej niepewności, przynajmniej ja tak miałem. Nigdy nie wiedziałem, że człowiek, który dzisiaj jest moim przyjacielem, czy jutro nim nie przestanie być, i to nie było nic osobistego. Ludzie, którzy dbali o moje bezpieczeństwo, mogli się odwrócić na chwilę i wpadłbym w ręce kogoś innego. Tam to był pierwszy kraj, gdzie zderzyłem się ze zjawiskiem porywania ludzi dla okupu, i to nie musiały być wcale pieniądze, to były sprawy polityczne. Można kogoś wziąć do niewoli po to, żeby wymienić go na swojego przyjaciela, który siedzi w jakimś tam innym więzieniu. Nic osobistego, jak w Ojcu Chrzestnym. Ja to doskonale rozumiałem, ale to bardzo odbierało mi przyjemność i komfort pracy w Czeczenii i podziwiania tego kraju. Natomiast nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach nie przeszła mi fascynacja do Czeczenów. Ja w dalszym, czy to są jedyni ludzie, z którymi w dalszym ciągu mam jakieś kontakty. Zresztą z Czeczenami trudno nie mieć kontaktu. Jak się raz kontakt nawiąże, to już jest koniec. To już koniec. Przechodzi na pokolenie. Znaczy nie na twoje dzieci, ale na dzieci tych Czeczenów z całą pewnością. No tak. Ja powiem tylko tak jednym zdaniem, że ja kiedyś pojechałem, bo oczywiście z tymi Czeczenami cały czas mam ich miliony na głowie, którzy oczekują jakiejś pomocy, coś chcą i tak dalej. Ja kiedyś przychodzę wezwany do Urzędu do Spraw Uchodźców na Świadka, że ktoś się powołuje na mnie, że mnie zna i żebym ja go tam potwierdził, czy ja go znam i tak dalej. Ja przyjeżdżam, otwieram drzwi, czy tam ktoś otwiera drzwi, wchodzę do pokoju przesłuchań i widzę człowieka, którego doskonale znam, tylko problem polega na tym, że on jest identyczny, dokładnie tak samo wygląda jak 20 lat wcześniej. Czyli jest w tym samym wieku i tak się zastanawiałem w ogóle... Czyli syn, co tu się dzieje. Tak, co tu się dzieje. I okazało się, że syn, oczywiście. Ja do tego samego urzędu kiedyś pisałem pismo wyjaśniające, bo też potwierdzałem tożsamość i dramatyczne historie Czeczenów, którzy przyjeżdżali do Polski. W końcu się zorientowałem, że muszę napisać pismo i napisałem list taki osobisty, że z faktu, że mam w mieszkaniu zameldowanych 13 Czeczenów, nic nie wynika. Nie znaczy, że tworzę partyzancki oddział, który będzie rozpoczynał wojnę secesyjną Ursynowa, ale rzeczywiście, zresztą ja im się nie dziwię, bo mówi się o Czeczenach, że oni czasami są roszczeniowi, że im nie wystarczy palec, chcą całej dłoni. Spróbujmy sobie wyobrazić siebie w ich sytuacji i nie być roszczeniowi. Oni nie mają na kogo i nie mieli na kogo liczyć i cały czas się spodziewali, że gdzieś będzie ten jeden, jedyny, który się za nimi ujmie i im pomoże. Okazało się, że nie do końca, ale wciąż, jak ktoś gdzieś przyjeżdża, gdziekolwiek, to spodziewa się jakiejś, nie wiem, współczucia chociażby, że ktoś nie przegoni, nie zatrzaśnie drzwi, tylko choćby wysłuchał tej historii i się przejął. Więc ja się staram przejmować. Mówimy tutaj o utrwalaniu chwil słowami, czy też kamerą, co robi Marcin Mamoń. To teraz wypowie się ktoś, kto utrwala takie miejsca, takie chwile przy pomocy aparatu fotograficznego. Robi się dokładnie tak samo. Dokładnie te same zasady, dokładnie te same rzeczy decydują o tym, czy zdjęcie jest dobre, czy nie, jak blisko domu. Jak nie umiesz zrobić zdjęcia 100, 200, 300 metrów od swojego domu, to na pewno nie będziesz potrafił zrobić zdjęcia na wojnie. To, co jest trudniejsze, to jest cała logistyka, poruszanie się, odnalezienie się w sytuacji i bycie zawsze gotowym na to, co się może zdarzyć, a nie spodziewamy się, że właśnie to się wydarzy w tej chwili. Wojna pomiędzy Hezbollahem a Izraelem na terenie Libanu. Ja już nie pamiętam, czego się spodziewałem. Pamiętam tylko tyle, że przed wyjazdem moi starsi koledzy mówili: wojna cię zmieni. Ja uważałem, że to się nie stanie. Myliłem się. Wojna zmienia. Pamiętam, że to było bardzo, bardzo mocne doświadczenie. Takie doświadczenie zmieniające życie, zmieniające pogląd na rzeczywistość, na to, jak wygląda konflikt, jak konflikt pachnie, jak wojna wygląda. Jest to zupełnie coś innego niż na filmie. Myśli się przede wszystkim o tym, żeby zrobić zdjęcie. To nie jest praca, bo jeżeli ja bym to traktował jako pracę, to o godzinie 5, okej, zrobiłem zdjęcia, odwieszam aparat na kołek. Nie, to jest, myśli się o tym, żeby dać jak najlepszą, najpełniejszą relację, żeby zrobić jak najlepsze, najpełniejsze zdjęcia, które w najlepszy, bezpośredni sposób, dosłowny, rzetelny przede wszystkim opiszą to, co się w danym miejscu dzieje. Obrazy w głowach zostają u wszystkich tych, którzy to widzą, natomiast fotoreporter ma inaczej, ma, nie wiem czy trudniej, ma inaczej, tak, musi być blisko. Czasami wiąże się to z większym niebezpieczeństwem, nie może stać 100 metrów od wydarzenia, musi być metr, półtora od wydarzenia, a czasami bliżej. Musi, żeby dać świadectwo, żeby zdjęcia były dobrze zrobione, musi być po prostu w centrum wydarzeń i to niesie ze sobą ryzyko. To jest pewnie bardziej namacalne doświadczenie tych tragedii czy tych emocji i pewnie też dlatego jest to inaczej, może właśnie trudniej później z tymi przeżyciami, emocjami żyć normalnie. O pracy fotoreportera opowiedział laureat World Press Photo Wojciech Grzędziński. Tuż przed tą wypowiedzią zaczęliśmy rozmawiać o niezwykłych spotkaniach, jakich wam dostarczyły wasze podróże, wasze wędrówki. Gdybyście mieli takie najbardziej niezwykłe spotkanie opisać teraz, takie, które wam najbardziej zapadło w pamięć, takiego człowieka, który na was zrobił największe wrażenie, to kto by to był? Ja mam ciocię ukochaną w Kalkucie. To jest wspaniała kobieta, którą traktuję jak przyszywaną mamę, do której mogę wracać. I właściwie, tak jak pan Wojtek mówił o miejscach, które pokochał, to ja mogę powiedzieć, bardzo jestem z tego szczęśliwa, że ja naprawdę mam drugi dom w Kalkucie i że to jest dość unikalne miasto. Ono się zmienia tak powoli, że prawie się nie zmienia. W związku z czym daje takie poczucie idylliczne, które jest trudno znaleźć gdziekolwiek indziej w rzeczywistości. Ja nie muszę szukać nieistniejącego Afganistanu z 92 roku, ponieważ okazuje się, że w takiej małej południowej dzielnicy Kalkuty dźwięki, zapachy, postaci są dokładnie takie same jak kilkanaście lat temu, kiedy ich pierwszy raz zaznawałam. Uważam to za absolutne błogosławieństwo, dlatego że świat jest generalnie bardzo dynamicznym miejscem i zazwyczaj doświadczamy znikania i tej właśnie bolesnej niemożności powrotu do przeżyć, czy takich bardzo zmysłowych też doświadczeń. A ta moja ciocia, do której mówimy Mashi, tak się mówi do najbliższej ukochanej ciotki, która jest zazwyczaj siostrą mamy, jest, można powiedzieć, takim bardzo dobrym, przekonującym przykładem, że kobiety w Indiach są boginiami. To jest taka kobieta, która porusza się bezszelestnie, zna się na gatunkach splotów muślinów, ma taką ogromną wiedzę na temat kunsztu życia, jest dość niezwykłą osobą, bo z bardzo wysokiego urodzenia, ale wsiada do rozklekotanych kalkuckich autobusów i jeździ do najuboższych dzielnic tego miasta i uczy dziewczynki w slumsach, czy dziewczynki bezdomne tego, co może im się w życiu przydawać. Jest w zasadzie, można powiedzieć, zupełnie normalną osobą i teoretycznie nie ma w niej nic niezwykłego, ale dla mnie jest... No, druga rodzina. Dla mnie jest drugą rodziną, ale jest też takim uosobieniem czegoś, o czym się w Indiach bardzo dużo słyszy, a czasem trudno to zobaczyć. Jest tam takie pojęcie jak Shakti, kobiecej mocy, takiej niemal boskiej mocy, którą przenoszą kobiety. I dla mnie Indie są o tyle z tą kobiecością powiązane, że to jest kraj, który moim zdaniem niosą kobiety na barkach swoich codziennie. I ja mam ogromny szacunek do tego, jak one sobie z tą rzeczywistością radzą ta kobieta, poza tym, że ją uwielbiam, jest po prostu dla mnie też taką bardzo silną, symboliczną figurą. No w Afryce zdaje się kobiety też trochę dźwigają to na swoich głowach. Jak ten symboliczny dzban, który niosą gdzieś tam po drogach. Plastikowy kanister. Tak, plastikowy kanister po drogach Kenii czy Tanzanii. Tak, bez kobiet ten świat już dawno by przepadł i tu nie chodzi mi o prokreację, tylko rzeczywiście wszędzie tam, gdzie dzieje się źle, od Konga po Czeczenie, to kobiety ratują. No wstrząsająca jest twoja książka Wszystkie wojny Lary. To jest zwykła historia matki, która nie upadła. Myślę, że ojciec nie podobałby. Aczkolwiek pamiętam, że ta historia, znaczy, tego samego dnia, kiedy poznałem Larę, pojechałem do Kacheti i zawiózł mnie znajomy do takiego miasteczka Gurdżani. I przejeżdżając, jechaliśmy przed pomnikiem. Pewnie nie pamiętacie, ale kiedyś, dawno, dawno temu kino radzieckie wyprodukowało taki film Ojciec żołnierza. To była historia o starym Gruzinie, który postanowił odnaleźć swojego syna, żołnierza walczącego w czasie II wojny światowej. I ten ojciec przeszedł za nim cały front, spotkali się w końcu w Berlinie. Spotkali, to dużo powiedziane, bo on był na parterze, ojciec, syn na górze, rozmawiali ze sobą, jak się skończyło, nie będę zdradzał, bo może ten film jeszcze gdzieś można zobaczyć. I stanąłem pod pomnikiem właśnie tego ojca żołnierza, postaci fikcyjnej, ale oni sobie zbudowali, bo pochodził z Gurdżani, mi to się skojarzyło, że to jest matka żołnierzy. Podobna historia, która pojechała, matka, która nie zważając na to, nie wyznając się nawet, co się w tej Syrii dzieje, czy w Turcji, gdziekolwiek, wiedziała, że tam są dzieci, te dzieci trzeba uratować, więc pojechała i próbowała ich stamtąd wyciągnąć, więc Lara, takich, myślę, że jako dziennikarz, jako reporter, to każdy z nas ma mnóstwo takich postaci, których nigdy nie poznałby, nie podróżując, a szczególnie nie jako dziennikarz, bo jak się jedzie jako zwykły turysta czy podróżnik, raczej się nie puka i nie wchodzi się z butami bardzo często w życia osób, których się na drodze napotyka. Jako dziennikarz musimy to robić. To była dla mnie ta wyższość podróżowania dziennikarskiego, że ja miałem wrażenie, że nie tylko znajdowałem się w jakimś miejscu i czasie, w którym bym się nie znalazł, ale staje się częścią tego życia, bo muszę je opisać, im więcej się o nich dowiedzieć, więc to była taka dla mnie wartość dodatkowa, czasami ważniejsza niż zabytki, które po drodze gdzieś tam sobie stały i czekały na zachwyt. Tych postaci było mnóstwo i tych takich małych, takich zwyczajnych, i tych wielkich. Dla mnie takim człowiekiem, którego pamiętam, był Nelson Mandela. Zamieniłem parę słów idiotycznych zupełnie, ale to było taka chodząca charyzma, legenda, którą mogłem dotknąć. Spotkania z politykami generalnie rzecz biorąc bardzo źle na mnie zrobiły, bo na 100 przypadków 99 to było dramatyczne rozczarowanie. Przestałem... W Polsce też by tak było. Straciłem całkowicie poczucie bezpieczeństwa, bo sobie myślałem, że taki polityk, minister, premier, prezydent to jest ktoś, kto wie dokąd iść. Wie lepiej niż ja, bo on został wybrany. Okazało się właśnie, że nie za bardzo, a większość z nich to po prostu... A już nie będę używał niecenzuralnych. Myślę, że uznajmy, że większość jest taka jak średnia krajowa. Marcin Mamy. Albo poniżej. Natomiast chciałem tylko jeszcze powiedzieć o Szamilu Basajewie. Jak to Czeczenach, to Czeczenach. To była postać po prostu niewiarygodna. Człowiek, który miał w sobie kilkanaście postaci, z których z jednej w drugą się przemieniał w dowolnej chwili. Nigdy nie spotkałem kogoś, który miał wokół siebie taką diaboliczną legendę niemalże. I człowieka o takiej nieprawdopodobnej, błyskotliwej inteligencji. Z nim rozmowa to był fechtunek. Wiele razy byłem świadkiem, kiedy Basajew znudzony rozmową po prostu przestawał zwracać uwagę na dziennikarza, który go wciąż tam o coś wypytywał. On tam z dawką mówił, nie, tak, później rozmawiał z żołnierzami. Więc do rozmowy z Basajewem trzeba było być przygotowanym, ale jeżeli on uznał, że ten partner rzeczywiście odrobił tą pracę domową, potrafił być niebywały zupełnie. I to była taka historia z Basajewem, jak ktoś, kto byłby kimś zupełnie przeciętnym, gdyby nie dramatyczna sytuacja wojenna, nigdy by nie wyrósł na kogoś takiego, kim później został. Bo o nim się mówi, że to kaukaski Osama. Natomiast myślę, że gdzieś tam w tej sercu czeczeńskiej duszy ten Basajew ma swoje miejsce i trudno go postawić po stronie dobrych albo złych, bo nie ma takich jednoznacznych półek w Czeczeniu. Może poza Asłanem Maschadowym, który był kanonicznym przykładem rycerza bez skazy, ale nudziarza nieprawdopodobnego jako rozmówca. I twoje spotkania niezwykłe to też są Czeczeni, tak? Marcin Mamoń. No myślę, że tak, że na pewno i myślę, że tu Basajew, też myślałem, że powiedzieć o Basajewie, no tutaj Wojtek już o nim powiedział, chociaż on dla mnie jest w jakimś sensie takim rycerzem, znaczy nie chcę powiedzieć, że bez skazy, ale jest takim właśnie, no jest takim rycerzem z tego rejonu świata, prawda? Jak to się przekonujemy ciągle... Takim abrekiem, czyli tak. Takim... Jak się przekonujemy ciągle, partyzanci w żadnych warunkach nie są postaciami kryształowymi, bo są zmuszeni do robienia przez sytuację do rzeczy różnych, nazwijmy to, niekoniecznie właściwy. No zwłaszcza ten Basajew, no ja tylko dwie sytuacje. Budionowsk, kiedy Basajew zajął miasto w południowej Rosji po to, żeby wymusić na Rosjanach pokój, no żeśmy się wszyscy zachwycali. Jaki śmiałek, jaki dzielny. Powtórzył to samą operację. Ten sam. Wtedy wziął w zakładników pacjentów i lekarzy ze szpitala. Później najechał na szkołę w Biesłaniu. Znaczy nie on, jego oddział. Ta sama taktyka, ten sam cel. Wymusić na Rosji pokój. Został ogłoszony skończonym łajdakiem, terrorystą, uosobieniem zła. Ale czy to on się zmieniał, czy to nasz osąd się zmieniał? Czy to w zależności od tego, na którym krześle siedzimy? Przecież różnicy wielkiej naprawdę nie było. Czy to różnica polega na tym, czy szpital, czy szkoła? Basajew kiedyś mnie się spytał, ja go się spytałem, czy uważa siebie za terrorystę. On tak pokiwał głową i mówi, aha, to terrorysta to jest ten, kto podkłada bombę w piwnicy, a nie ten, kto zrzuca ją z samolotu. Bomba jest ta sama, efekt jest ta sam. Kwestia tylko logistyki, tak? Więc on był taki przewrotny, demagogiczny. Tak był. No on mi z kolei powiedział w pierwszym wywiadzie, że terroryzm to jest broń słabych, ale prawych, prawda? I tak on to definiował. Oczywiście, no Basajew zdecydowanie. Ale było jeszcze tych oczywiście osób więcej. Był Hamzat Gyełajew, z którym spędziłem sporo czasu gdzieś w górach kiedyś, w tej drugiej wojnie czeczeńskiej. No był wreszcie Zelim Khanyandarbijew, czyli były prezydent Czeczenii, u którego byłem dosłownie na tydzień czy tam 10 dni przed jego śmiercią, kiedy on zginął w jedynym do dzisiaj zamachu terrorystycznym w państwie Katar, w Doha, w stolicy, zabity przez rosyjskich agentów. Takich, zresztą w ogóle tych ludzi takich, których tak naprawdę bym chciał teraz, jakby zacząłbym wymieniać, o których pytasz, to są właśnie tacy ludzie, którzy niestety właściwie nie żyją. Ale jest jeden, który żyje i to jest człowiek, który ratował mi życie. I myślę, że on jest dla mnie najważniejszy, bo mi uratował życie. No to myślę, że to jest dobra puenta tej rozmowy, bo już niestety musimy kończyć. A na zakończenie zespół The Beatles w tekście parafrazującym twórcę taoizmu Lao Tse, Inner Light, z refrenem im dalej się podróżuje, tym mniej się wie. To chyba się z tym zgodzicie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Paulina Wilk, Marcin Mamoń i Wojtek Jagielski. Dziękuję bardzo. Dzięki. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Less one really knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania.